महासागर में लहरें कैसे बनती हैं। नौवां भाग, क्या सभी मछलियों में हड्डियां होती हैं? अधिकांश मछलियों में हड्डियां होती हैं, परंतु सभी में नहीं। लगभग 95% मछलियां चूना, ट्राउट, बॉन्स, कॉड, सैल्मन, कैटफिश और अन्य हजारों मछलियों की प्रजातियों का कंकाल हड्डियों से बना होता है। शार्क और रे का कंकाल कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज एक मजबूत परंतु लचीला पदार्थ होता है। हमारी नाक और कान भी इसे कार्टिलेज के बने होते हैं। अब आप समझे होंगे कि शार्क और रे पानी में इतनी आसानी से कैसे चक्कर लगाकर उठ पाती हैं। पानी के अंदर मछलियां सांस कैसे लेती हैं? गिल्स या गलफड़ों के जरिए, जो सिर के एकदम पीछे स्थित होते हैं, मछलियों को मनुष्यों की तरह ही सांस लेते समय ऑक्सीजन की ज़रूरत होती। मछलियां इस ऑक्सीजन को पानी से प्राप्त करती हैं, हवा से नहीं। सांस लेने के लिए मछलियां अपने मुंह में पानी भरती हैं और फिर उसे अपने गलफड़ों पर पंप करती हैं। गलफड़े पानी की ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। गलफड़ों का खून इस ऑक्सीजन को मछली के शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है। जिंदा रहने के लिए मछलियां पानी को लगातार अपने गलफड़ों तक पहुंचाती है। ज़्यादातर मछलियों में कुछ विशेष मांसपेशियों के जरिए यह काम अपने आप संपन्न होता है। चूना जैसी कुछ मछलियों को सांस लेने के लिए बिना रुके लगातार तैरना पड़ता है। क्या मछलियां सोती हैं? हाँ, पर हम और आप जैसे नहीं। अधिकांश मछलियों को कुछ आराम का समय मिलता है, उस समय वो उतनी सक्रिय नहीं होती। कुछ मछलियों को लगातार तैरते रहना पड़ता है। आराम के समय भी मछलियों की आंखें खुली रहती हैं। इसका बहुत सरल कारण है, मछलियों की आंखों पर पलकें नहीं होती हैं। क्या मछलियां आवाज़ें करती हैं? हाँ, मछलियां तरह तरह की आवाज़ें करती हैं। वो किकियाती, सीटी बजाती, खांसती, दांत पीसती और घुरघुराती हैं। वे इन आवाज़ों को अपने तैरने वाली थैली को कंपन करके या फिर अपने कंकाल के हिस्सों को आपस में रगड़कर पैदा करती हैं। सबसे जानी पहचानी आवाज़ गुन्ना नाम की मछली की होती है। तूफान आने के समय यह मछली घुरघुराती है। मछुआरे इस मछली की आवाज़ को सुनते ही तुरंत घर की ओर चले जाते हैं। मछलियाँ गर्म खून या ठंडे खून की होती है? ठंडे खून की। इसका मतलब है कि पानी के तापमान में बदलाव आने से मछलियों का तापमान भी बदलता है। मछलियाँ गर्म पानी में गर्म और ठंडे पानी में ठंडी रहती है। ध्रुवीय इलाकों में मछलियाँ इसलिए नहीं जमती है क्योंकि उनके खून में एक विशेष प्रकार का रसायन होता है। इस रसायन से खून और मांस के जमने का तापमान कम हो जाता है। यह रसायन मोटर कार के एंटीफ्रीज घोल की तरह ही काम करता है।